Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 30 listopada, bo to już północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. Na karcie dwa nazwiska i trzeba postawić jeden krzyżyk. Dziś druga tura wyborów samorządowych. Nawet kilkanaście tysięcy ludzi w Wielkiej Brytanii to osoby wyzyskiwane. Te dane przedstawia MSW w Londynie. Rywalizują już pół dnia i jeszcze drugie pół przed nimi. Musimy wymyślić jakąś strategię, która będzie dawała nam najwięcej punktów w danej grze. W Gdyni trwa maraton programistów komputerowych. To wyborcza niedziela. Dziś druga tura wyborów samorządowych. W 890 miastach i gminach odbędą się wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. Tym razem głosowanie będzie banalnie łatwe. Żeby nasz głos był ważny, stawiamy jeden znak X przy nazwisku kandydata, którego oczywiście wskazujemy. A nazwiska na karcie będą wyłącznie dwa, przypomina Maria Ziemba z Nowosądeckiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego i dodaje, aby idąc na wybory nie zapomnieć o dokumencie ze zdjęciem. Dokument potwierdzający tożsamość. Dowód osobisty może to być, może być to prawo jazdy, może być to legitymacja szkolna czy studencka legitymacja. No i oczywiście może być również paszport. Głosowanie zaczyna się o 7 rano, kończy o 21. O tej godzinie zapraszamy Państwa na wieczór wyborczy w Trójce. Podamy sondażowe wyniki głosowania. Beata Michniewicz będzie rozmawiać z ekspertami i politykami. Szokujące dane MSW w Londynie. Osób wyzyskiwanych, kwalifikujących się jako niewolnicy jest w Wielkiej Brytanii od 10 do 12 tysięcy. Rok temu szacowano, że jest ich czterokrotnie mniej. Ci niewolnicy to w większości imigranci. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zasięgnęło opinii organizacji dobroczynnych, policji, służby granicznej i Stowarzyszenia Pracodawców. Nowa liczba 10 do 12 tysięcy nie jest precyzyjna, ale jest oparta na bardziej miarodajnej metodologii statystycznej. Jak powiedziała BBC wiceminister spraw wewnętrznych Karen Bradley, to bardzo szczegółowy model matematyczny korzystający z danych, które znamy. Wiemy, ile osób przeszło przez system pomocy. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa ma informacje o ofiarach, które nie chcą się ujawnić, choć wiemy o ich istnieniu. Ofiary są wykorzystywane w celu uprawiania nierządu, w pracy w rolnictwie, w zakładach produkcyjnych i myjniach samochodów, jako pomoc domowa, żebracy i pomocnicy gangów przestępczych. W 1807 roku Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie zdelegalizowała handel niewolnikami, a w 1833 zniosła niewolnictwo w koloniach. Obecnie stara się zmobilizować opinię światową do walki ze współczesnym handlem ludźmi i wyzyskiem niewolniczym. Brytyjski parlament dopina właśnie ustawę o walce z tym procederem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W Kościele katolickim rozpoczyna się dziś rok życia konsekrowanego. W archidiecezji warszawskiej kardynał Kazimierz Nycz zainaugurował go już wieczorem mszą dla zakonnic i zakonników. Żeby sobie uzmysłowić, o kim i o czym mówimy przy takiej okazji jak rok życia konsekrowanego, to powiedzmy tylko tyle, że w Kościele powszechnym dzisiaj, mimo pewnego spadku powołań w niektórych krajach znacznego, jest ciągle prawie 1 milion ludzi życia konsekrowanego. Siostra Symeona ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety. Jestem już dobrych kilkadziesiąt lat w zgromadzeniu i od początku skierowano mnie do pracy przy chorych. W Polsce jest w sumie 35 tysięcy zakonników i zakonnic. Centralna inauguracja roku życia konsekrowanego dziś na Jasnej Górze. Przyjechali z 7 krajów świata. Przez całą dobę siedzą przed komputerem i programują. W Gdyńskim Parku Naukowo-Technologicznym trwa finał ASECO Programming Marathon. Światowa czołówka programistów ma arcytrudne zadanie. Zawodnicy muszą przez 24 godziny pisać programy komputerowe, które obsługują gry. Najważniejsza, jak sami mówią, jest strategia. Rywalizujemy z innymi drużynami w grach. Właściwie nasze programy napisane przez nas rywalizują. Musimy wymyślić jakąś strategię, która będzie dawała nam najwięcej punktów w danej grze. A o co chodzi? Co trzeba zrobić? W jednej z gier na przykład mamy snajperów, którzy muszą przejmować flagi przeciwników i zabijać potwory przeciwnych drużyn, które mogą nam przeszkadzać przejmowaniu tych flag. A to nie jest tak jak w zwykłej grze, że jest joystick i się chodzi i strzela? Nie, nie, oczywiście, że nie. To co robi nasza postać i nasz potwór jest wydawane właśnie polecenia przez nasze programy i nie widać tego tak ładnie jak w normalnych grach komputerowych. Organizator imprezy Piotr Niedźwiedź podkreśla, że do Gdyni przyjechali najlepsi z najlepszych. Wygranie czy bycie w top 3 w takich zawodach, no oczywiście otwiera możliwości pracy, ale nie ma co ukrywać. Tutaj zawodnicy mogą pracować w każdej firmie na świecie. Być mózgiem wśród mózgów to rzeczywiście prestiż. No tak, ale tutaj jest być mózgiem wśród najlepszych mózgów. Ten maraton zakończy się przed południem. I to tyle w tym serwisie Trójki. W najbliższych dniach taka właśnie pogoda. Parostopniowy mróz, ale bez śniegu. Ta niedziela będzie słoneczna, a na termometrach w Białymstoku 7-stopniowy mróz, w Olsztynie i Lublinie minus 5, w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu 3 poniżej 0, we Wrocławiu minus 1, a w Szczecinie 0. Przypominam, noc w całym kraju zimna. Na północnym wschodzie mróz kilkunastostopniowy. Trójka. Program trzeci. Tu Trójka. Brrr. Zaraz będzie cieplej. 5 minut po północy. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór. Irena Dan i Piotr Stelmach. Dzisiaj wyjątkowo o tej porze, wyjątkowo w studiu, tym razem M4. Sobota, noc soboty na niedzielę, północ. Ja mam przyjemność zastąpić Michała Margańskiego i zaprosić Państwa na dwie najbliższe godziny, głównie z muzyką elektroniczną, ale nie tylko. Seasons have passed, we have wasted our lives, straight from the path that we walked in the sun, when we talked in the sun, and we had everything. When we walked in the sun, and we spoke with our eyes, knowing what was to come in the season of ice, when we walked in the sun, and talked in the sun. You. Kiedy ukazała się ta płyta, żartowano, że muzycy duetu Alpine Stars musieli ją nagrywać gdzieś w iglo, w jakichś przedziwnych warunkach zimowych i wszystko było skute lodem, a mimo to uzyskali kapitalny klimat i napisali, nagrali piękne piosenki. Coś w tym jest, chociaż to był oczywiście żart. Alpine Stars sprzed 12 lat. Czasu nikt specjalnie muzyce nie liczy, ale dopiero kiedy spoglądamy na daty wydania napisane na tylnych stronach okładek niektórych płyt, orientujemy się, jak to wszystko w jakimś szaleńczym tempie galopuje. White Noise, 2002 rok, Crystal Night. Elektronicznie oczywiście. Dziś w potrójnym paśmie przenoszenia. Gdyby ktoś z Państwa chciał pokorespondować w sprawie muzyki, bardzo proszę. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dzisiaj, tak przy okazji tego zastępstwa za Michała, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, myślę, że uda nam się kilka rzeczy związanych, czy kilka zaległości związanych z elektroniką, muzyką elektroniczną nadrobić. Na przykład te. Thank you. Mnóstwo pięknego, transowego niepokoju jest w tych dźwiękach. Szkocki duet Boards of Canada z 2013 roku, znakomity album Tomorrow's Harvest i dwa fragmenty dzisiaj w potrójnym paśmie przenoszenia. 18 minut po godzinie zero. Tak w sprawie tego komunikatu, żeby niektórzy z Państwa pisali o muzyce, jednocześnie słuchając audycji, dostałem mail od pana Tomka. Kłaniam się i dziękuję. Rozmawiać o muzyce jednocześnie i słuchając, to jakby budzić kogoś, pytając: śpisz? No całkiem zgrabnie, całkiem zgrabnie. To teraz Jumbo Love. Thank you. Znakomicie się słucha tej płyty. Ja się przykleiłem swego czasu do ostatniego utworu, dziewiątego, na tym albumie On Side. I przyznam szczerze, że jakoś nie mogę się od tego oderwać. Ilekroć nastawię sobie Moments. No ale Jumbo Love też pięknie pulsuje. We Draw A. Debiutancki ich album Moments. Bardzo gorąco polecam. W potrójnym paśmie przenoszenia teraz taki projekt, z którego muzyką chyba spotykamy się wspólnie po raz pierwszy na antenie. This reservation, the uranium claw, it's a soft toy in a Disney can perched on rocks. Against all odds, waiting for the thread to give. Oversees the fires in another country. Where the truth lies, where salt is gold, we sweat oil and tar and silica. Right. time you come around. They know fine right where you are. You can believe it now, but you realize in time you come around. Liderem tego projektu jest niejaki Pascal Lambert, a projekt zwie się Lilium z Paryża, z Francji. Ich trzecia płyta z 2010 roku zatytułowana Felt. Tak się właśnie zaczyna Right Where You Are. Przepiękny klimat na całości. Być może jeszcze po godzinie pierwszej, w drugiej godzinie naszego spotkania wrócimy do tego smutnego, bardzo pastelowego i pięknego jednocześnie albumu. No to teraz If you want control without any pain, how long will you suffer? How long will you reign? Zapowiadałem to wczoraj w audycji Myśliwiecka 357. Sprawdzimy, czy ta płyta jest wielka. If you want control without any pain, how long will you suffer? How long will you reign? You see, the friend that I knew cannot be found, replaced by another. There's a place where I go without any sound. Only you can reach me. Only you're allowed. And you're so far away. You're so far from here. Do you remember a time without sound? Chciałoby się powiedzieć, ból i cierpienie w różnych tempach. To, co zespół Depeche Mode umieścił na tylnej stronie okładki płyty Playing the Angel. Pain and suffering in various tempos. Tutaj miejscami to powraca. Przyznam szczerze, że jeśli chodzi o Delta Machine, to i My Little Universe, i Welcome to My World, i Should Be Higher, i właśnie Broken zostają tymi utworami, które przy których gdzieś strzygę uszami najczęściej. Ale jeśli chodzi o całość, no wiem, bo tak zawsze jest. Wiem, że fani grupy Depeche Mode zawsze są przy trójce i zaraz pewnie wpadniemy w jakąś miłą polemikę. Bardzo proszę, a niby czemu nie, piotr.stelmach@polskieradio.pl, ale jeszcze dzisiaj Depeszów sprawdzimy. No chociażby teraz odgrzebałem płytę analogową, dużą dwunastkę, maxi single do utworu, właściwie maxi single Strange Love, i tutaj między innymi takie skarby. We'll be right back. Z płyty analogowej. Michał Margański, tak sobie myślę, wiem, chociażby z tego, że sam słyszałem kilkanaście razy, używa podczas tych spotkań z Państwem w nocy z soboty na niedzielę słów mix, remix. No to bardzo proszę, Maxi Mix, Strange Love. Depeche Mode przed chwilą z 1987 roku, z takiego dużego, czarnego naleśnika. Dziękuję bardzo za maile. Nawet się dziwię, że ich tyle o tej porze. Godzina 0:44 w tej chwili. Trochę wkraczamy teraz w potrójnym paśmie przenoszenia w piosenkę, jakby to powiedzieć, nieprzyzwoitą. I like you in velvet. Może być? Simply dote on. She has no single flaw. A simple skirt and coat on, and a sailor hat of straw. Yet she looks more spending, ooh, than all the world today. She will soon be my intended. That's why I say it's you I love, not your frock, your hat, or your glove. I love you in velvet. Yeah. are just like your own lovely blush. In your ball dress, or you perhaps I'll find dressed in your what do you call dress. Oh well, never mind. It's you I love, not your frock, your hat or your glove. I love you in velvet, yeah. I like you in plush, in satin. You are just like your own lovely blush. Darling, you're simply delightful with nothing on at all. Bluźnierca, kpiarz, cynik. No i jeszcze wtedy, w 1989 roku, porwał się na walce wiedeńskie, atakując je komputerami, elektroniką i własnymi pomysłami. Między innymi na tej płycie Waltz, Darling, czyli Malcolm McLaren and the Bucyla Orchestra. Ja pamiętam, że ten utwór funkcjonował swego czasu na liście przebojów programu trzeciego i chyba wtedy, nie wiem dlaczego, zmieniono mu tytuł I Love You in Velvet. Nie, oryginalnie i tak stoi na płycie I Like You in Velvet. Epilog tej płyty. Jedno z tych pytań, które bałem się bardzo zadać Johnowi Lydonowi. Kiedyś pamiętam w długiej rozmowie telefonicznej powiedziałem, no dobrze, spotkaliśmy się swego czasu w Mysłowicach, to już były Katowice, przepraszam, w Katowicach na festiwalu. Wtedy cię o to nie zapytałem, ale powiedz, jak zareagowałeś na śmierć, na wiadomość o śmierci Malcolma McLarena powiedział bardzo smutno. Był mimo wszystko, mimo naszych sporów i różnicy zdań, niezwykłym człowiekiem i właściwie dzięki niemu zacząłem się ja. No i później ta rozmowa miała dosyć dziwny przebieg, bo powiedziałem, że dla Pistolsów, dla zespołu The Sex Pistols w latach 70. był dosyć przewrotnym, ale jednak dobrym tatuśkiem. Na co John powiedział, no tak, jeszcze się ze wszystkiego nie rozliczyliśmy i już tego nie zrobimy. Zakończył tę wypowiedź zdaniem very bad daddy w swoim stylu. Ale muzyka pozostała i zostało kilka znakomitych utworów, projektów Malcolma McLarena. Waltz, Darling. Luty. Nie, to nie był luty, to było lato. To było lato 89 roku. I I Like You in Velvet. To co teraz? To teraz, tą nocną porą, w potrójnym paśmie przenoszenia, Wonder Where We Land, Subtract. Got this feeling going high. Sitting thinking about this situation like I'm MLK. I'm speaking out against the segregation. I can make it through the gate and open it for all my brethren. I don't mean to ruffle feathers. Niggas talking, bitches hating, contemplating every single move you making. Study you, muddy boot. Niggas go through earth and hell and heaven for a story based on Rory for reporting. Trying to force me to a category or a drama like a no-go yellow polo. Holy Motorola's in my phone. I'm gonna call you motherfucker. I'ma ruin you by 12 o'clock tomorrow. Not a styler of my vengeance. I'm a spiteful as my father. I forgot his birthday back when I was 10. He doesn't bother me at all now. And if that nigga would call now, I'll rub it in his face like, motherfucker, you missed out. You always go to work, but wouldn't bother to call out. You wanted me to who a motherfucker I ball now. The devil is alive in Atlanta. He was riding on the motor. He was looking for directions. I just worry that nigga. Saying, bitch, I'm on the move. And all these niggas stuck. I can live my life alone. And I wouldn't give a fuck. Ride with me, I don't really give a damn. Jesus, peace above my head, nigga, you know who I am. Around the city of Decatur, use a fake ID to buy some cigarettes from the bodega. Ate a pack of bad karma, didn't pay for now and later. But my life is full of sufferings that happen now and later. How a hater gon' debate about the sign with the creator. Niggas talk about your swag, but all the bitches double take her. 88's an understater for the stallions in my stable. Women all around the world, so I got flavors of the flavor. Flavor fake and not compete with me, and please believe a leader sees the weakening. Your strength between the best to the elitists. He can lead the streets as people sleep within their beds. So peacefully defeat the king, be it right or wrong. I don't think I'm clean, I think I'm addicted to the pussy and the nicotine. Slissy bucket hats and yellow teeth because of Listerine. What's a better substitute? Tell me who the fuck are you? Do not tell me what to do. You fuck with me, I'll fuck with you. Higher. Bardzo mi się ta płyta podoba. Wonder Where We Land i Subtract Higher. Kiedyś może nie tyle zarzucono mi, ale powiedziano, zwrócono uwagę, że w tonacji poniedziałkowej tego utworu grać się nie powinno. Jakby. No więc przeniosłem to do takiej audycji, wykorzystując tę okazję, że dzisiaj zastępuję Michała Margańskiego. To tutaj Higher, chociaż wiem, że to utwór niegrzeczny. W sprawie utworów niegrzecznych, jeśli państwo nie mają nic przeciwko, to ja zostanę przy tej kategorii jeszcze przez kilkanaście minut. A czy ktoś pamięta, jak w 2002 roku nagle w jednej z piosenek usłyszeliśmy takie słowa: good work if you can get it, good work if you can get it, i później głos bardzo znanego wokalisty. Good work if you can get it. Good work if you can get it. Good work if you can get it. Down with the metric system and their